192 puszki napoju Pepsi. Teraz przy zakupie lodówki dodamy do niej puszki napoju Pepsi. Jesteśmy lepsi z lodówką pełną Pepsi. Mediamarkt. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 lipca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS nie wyklucza dalszych rozmów dotyczących rozszerzenia koalicji rządzącej. Unijny szczyt w sprawie przyszłych finansów wspólnoty pod znakiem podziałów. Sanepid zdecydował o zamknięciu prawie wszystkich kąpielisk w Trójmieście. Jarosław Kaczyński ma nadzieję na kontynuację rozmowy o współpracy Zjednoczonej Prawicy z Koalicją Polską. Szef PiS mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że jeżeli zbliżenie z największym blokiem opozycyjnym jest niemożliwe, należy szukać sojuszników wśród pozostałych stronnictw. Podkreślił, że Zjednoczona Prawica liczy na ewolucyjny proces rozwijania współpracy z innymi ugrupowaniami. Niezależnie od tego, czy skończyłoby się tylko po prostu zmianą sposobu uprawiania polityki, czy skończyłoby się czymś dalej idącym, ale byłby to na pewno proces bardzo pożyteczny. Ale ja przypominam, my mamy większość w parlamencie, 4 lata z taką większością, mniej więcej taką samą, żeśmy rządzili i teraz też chcemy rządzić. Nie chodzimy na jakieś łowy, no, ale jeżeli ktoś do nas się uśmiecha, no to my się też uśmiechamy. Jarosław Kaczyński skomentował w ten sposób: wstrzymanie się od głosu dwojga posłów z Koalicji Polskiej PSL Kukiz 15 podczas głosowania nad wotum nieufności wobec szefa MSWiA oraz ministra sprawiedliwości. Trwający od piątku unijny szczyt w sprawie przyszłych finansów wspólnoty pod znakiem podziałów, główna oś sporu dotyczy tego, ile środków wydatkować z funduszu odbudowy po pandemii i wieloletniego budżetu. Podział przebiega przede wszystkim między krajami północy, zwanymi oszczędnymi, a państwami południa, zabiegającymi o szybką i obszerną pomoc. Niedzielne obrady utknęły w etapie konsultacji w mniejszych grupach. Nie rozpoczęły się nawet przekładane od południa spotkanie wszystkich przywódców na podziały, narzekał premier Luksemburga Xavier Bettel. Muszę powiedzieć, że przewodniczący Michel nie ma łatwego zadania. Rzadko widywałem przez ostatnich 7 lat tak diametralnie przeciwstawne stanowiska w tych wielu kwestiach. Nadszedł czas na okazanie solidarności, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli jakieś państwa zbankrutują, konsekwencje odczują także inne. Obrady 27 wciąż się nie rozpoczęły, choć miały już pół godziny temu. Sinice skutecznie uprzykrzają życie turystom wypoczywającym nad morzem. Dziś sanepid podjął decyzję o zamknięciu prawie wszystkich kąpielisk w Trójmieście. Jedynie w 3 miejscach w Gdańsku można się kąpać. Nieczynne jest kąpielisko w Rewie, a także wszystkie w Krynicy Morskiej. W sumie zakaz kąpieli obowiązuje na kilkudziesięciu plażach wzdłuż całego wybrzeża. Sanepid przypomina, że kąpiel w wodzie zanieczyszczonej sinicami jest niebezpieczna dla naszego zdrowia, powoduje zmiany skórne, gorączkę i zatrucia pokarmowe. Przed pomnikiem ofiar obławy augustowskiej w Gibach obchodzono 75. rocznicę masowych aresztowań mieszkańców Suwalszczyzny, podejrzanych o współpracę z podziemiem niepodległościowym. Polaków zatrzymywali sowieccy żołnierze. Najczęstszym pytaniem, które zadawali osobie uczestniczy uroczystości rocznicowych, było to, czy kiedykolwiek poznamy całą prawdę o obławie, a szczególnie o miejscu egzekucji i pochówku zatrzymanych ludzi. W ojcozabudowaniach przetrzymywali w stodole, w piwnicy, w chlewie, a na górze przysłuchiwali. Świadek wydarzeń Józef Szarejko. Były straszne jęki, nie dali jeść tym ludziom, nie dali wody. Jak zaczęli wozić o 9 godziny wieczorem, to skończyli pod ranek wozić tych ludzi, 13 samochodów. Do taty się zwróciłem z prośbą, że pojadę też, tatusiu, ja jadę z tobą. A ojciec powiedział mi, ty zostań i pilnuj. Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, ksiądz Stanisław Stanisław Wysocki. Chcę znać prawdę. Moja rodzina jest włączona w tą wielką rodzinę rodzin Obławy Augustowskiej. Będziemy wszystko czynić i robić. Nie ustaniemy, aż dojdziemy do prawdy. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo już od wielu lat. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski. Niestety wiele śladów wskazuje, że groby ofiar mogą znajdować się na terenie Białorusi. Bez dobrej woli władz białoruskich polskie władze, polskie instytucje nie są w stanie wszystkiego zrobić. Także nie mamy do końca dostępu do archiwów rosyjskich, a bez nich trudno będzie zlokalizować miejsca zamordowania ofiar obławy augustowskiej. W przeprowadzonej w lipcu 1945 roku obławie według oficjalnych danych życie straciło wtedy niecałe 600 osób. Część historyków twierdzi jednak, że liczba ta może być nawet trzykrotnie większa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz i zanikające burze. W dzień deszcz i burze lokalnie z gradem, przede wszystkim w zachodniej połowie kraju i w centrum. Od 23 stopni na Pomorzu i północy Wielkopolski do 27 w centrum i na północnym wschodzie oraz do 28 na Śląsku, w dolinach górskich i nad morzem od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład pralka Whirlpool Slim 7 kg, klasa A+++. W promocji nawet za złotówkę. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Michał Olszański, Tomasz Gorazdowski. Dzieje się dużo, bo trwa ostatnia kolejka ekstraklasy grupy mistrzowskiej. Wyniki są w tej chwili następujące. To jest 37 minuta. Piast Gliwice przegrywa z Krakowią 0-1. Lech Poznań jakże skuteczny 3-0 gromi Jagiellonię Białystok. W Warszawie Legia Pogoń bez goli, a we Wrocławiu Śląsk Lechia Gdańsk 1-1. Dodajmy, że dziś Grand Prix Węgier dla Hamiltona, który kapitalnie rozegrał ten wyścig. Jego kolega z stajni Mercedesa, Valtteri Bottas, na miejscu trzecim, a przedzielił ich kierowca Red Bulla Verstappen. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski w tenisie, drodzy Państwo, Kamil Żuk i Magda Fręch aktualnymi mistrzami Polski. Tyle informacji bieżących. Tradycyjnie zapraszam Państwa do współpracy. 22 i 7 trójek. Czekamy na informacje z innych aren, z których Państwo na przykład wracają. Mamy nadzieję, że w czasie tej godziny przedstawimy Państwu jeszcze sporo wyników, a już niebawem przeniesiemy się znowu do naszego plenerowego studia. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. I chwili błyskawicznie przenosimy się na stadion przy ulicy Łazienkowskiej. Halo Janku, zmiana wyniku. Zmiana wyników. Pogoń Szczecin wygrywa z Legią Warszawa 1-0. Gola strzelił Marcin Listkowski. Bardzo ładna akcja Pogoni, która dłużej utrzymuje się przy piłce. Podanie do Listkowskiego w polu karne. On obrócił się i w dalszy róg bramki pokonał Radosława Majeckiego. Do tej pory miałem mówić, że się na stadionie w Warszawie nic nie dzieje, ale miejmy nadzieję, że ten gol trochę rozrusza obie jedenastki. Legia Pogoń 0-1, jest 39. minuta. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take a ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time. Zmiana wyniku. Lech Poznań wygrywa już z Jagiellonią 4-0, a teraz zapraszam do studia plenerowego, gdzie jest nasz gość Tomek Gorazdowski. A u nas w studio będzie zapewne wyników kilka. Siedzimy sobie tutaj w nieodległym, w małym dystansie do stadionu Legii i tam rzeczywiście jakoś tak cicho, no ale wiadomo dlaczego. Ale u nas w naszym studiu jest nasz kolejny gość, pan Maciej Cybulski, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Spotykamy się głównie, no bo jutro zaczynają się Mistrzostwa Polski w szachach, chociaż już dzisiaj mówiłem, że na szachy jest zawsze dobry moment i nie trzeba czekać na Mistrzostwa Polski, ale Mistrzostwa się zaczynają i będą te Mistrzostwa no trochę inne niż do tej pory. Tak, w tym roku Lotto Indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach są rozgrywane pierwszy raz systemem pucharowym, czyli takim, jakim znamy też z wielu innych sportów. Każdy pojedynek będzie składał się z głównych dwóch partii klasycznych, czyli takich, którym jedna partia trwa około 5 godzin. Jeden dzień będzie jedna partia, drugi dzień druga partia. Jeżeli po tych dwóch grach nie będzie rozstrzygnięcia, to znaczy albo będą dwa remisy, albo jedna wygrana i jedna przegrana zawodnika, będą dogrywki. Dogrywki będą polegały na tym, żeby zagrać dwie partie już szybszym tempem. Jeżeli to nie wyłoni, to gramy szachy błyskawiczne i teraz widzę, że pan redaktor już wie, o co spytać, o ten, jeżeli to nie wyłoni, to piękne słowo. Armagedon. Nie wiem, czy wszyscy fanatycy i fani szachów wiedzą, na czym polega Armagedon. Zatem, panie Macieju, spytam, na czym ten Armagedon polega? Tak, Armagedon jest ostatecznym już takim sposobem, żeby wyłonić zwycięzcę meczu. Polega to na tym, że zawodnik grający kolorem białym ma 5 minut na zegarze. Zawodnik grający kolorem czarnym ma minutę mniej, czyli 4 minuty. I zawodnik grający czarnym, ten co ma mniej czasu, wystarczy, że zremisuje, żeby wygrać cały mecz. Rozumiem, że szachowe analizy stwierdziły, że szanse są mniej więcej równe, skoro tak podchodzicie do tej decydującej rozgrywki. Zdecydowanie tak. Myślę, że zawodnicy często mają problem z wyborem, czy chcą być tymi białymi, czy czarnymi, więc to, że zawodnicy nie wiedzą, co wybrać, to chyba też jest potwierdzenie, że szanse są wyrównane. Jak z obsadą mistrzostw, bo w przeciwieństwie do rzutu młotem, czy wyścigów motocyklowych, no akurat pandemia wam stosunkowo mało przeszkadzała, wręcz turnieje internetowe kwitły jeden po drugim, nowe mistrzostwa, nowe zawody, więc startujący w tych mistrzostwach powinni być w formie wybornej, jak z obsadą. Jak najbardziej, obsada podobnie jak w poprzednich latach, bardzo dobra. Na początku mamy kadrowiczów, czyli Mateusza Bartla, Kacpra Pioruna, Grzegorza Gajewskiego, Jacka Tomczaka. Są to zawodnicy, którzy uczestniczyli w Olimpiadzie Szachowej czy drużynowych mistrzostwach Europy. Na pewno jest to polska czołówka. Brakuje dwóch zawodników, Jana Krzysztofa Dudy i Radka Wojtaszka. ale myślę, że mimo tego kibice będą zadowoleni, że będą mogli arcymistrzów oglądać przy tej szachownicy. No właśnie, w ostatnich organizowanych przez Was zawodach prawie każdy mógł wystartować. Kto się zapisał, to liczba uczestników była liczona w tysiącach, natomiast tu oczywiście dobór tych zawodników startujących w Mistrzostwach Świata jest ściśle wyznaczony, ale przecież chętnych do przynajmniej oglądania takich mistrzostw jest więcej. Zatem jak kibice mogą się tym arcymistrzom dobrać do skóry gdzieś tam zza pleców, oglądając ich poczynania? W tym roku zapraszamy wszystkich serdecznie nie do sali gry, ale na kanał YouTube Polskiego Związku Szachowego, którym tak samo na fanpage'u na Facebooku będzie można oglądać wszystkie pojedynki, które będą z komentarzem na żywo. Komentarz będzie prowadził mistrz międzynarodowy Piotr Brodowski. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi przeprowadzą taką transmisję ze studia oraz będziemy mieli też kamery oraz pozycje, które są aktualnie na szachownicy, będą widoczne na komputerze, także zapraszamy przed komputer. Czyli ci, którzy szachami się interesują, to jest dla nich dobry moment, żeby wgłębić się w szachy więcej, a ci, których jeszcze szachy nie połknęły, to jest też dobra okazja, żeby zobaczyć, na czym to wszystko polega, posłuchać komentarza i być może za rok spotkamy się, rozmawiając o szachach w większym gronie, już z tymi, którzy bakcyla szachów połknęli. Zdecydowanie tak. Myślę, że jutro jest taki idealny dzień, żeby rozpocząć swoją przygodę z szachami bądź pogłębianie jej, dlatego że obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów 20 lipca. Wszystkiego dobrego z okazji Międzynarodowego Dnia Szachów. Panie Macieju, trzymamy rękę na szachownicy w takim razie i co dziać się będzie na YouTubie i na Facebooku. No i wszystkich generalnie zapraszamy oczywiście przed szachownicę, bo to fajny sport. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Jeżeli ktoś myślał, że było statycznie, to nie, było dynamicznie, bo komary tutaj są wielkości wróbli. Do widzenia. Bronimy się przed komarami. To było nasze studio plenerowe. Tomasz Gorazdowski wraca tutaj do studia. Ja tylko podam wyniki, bo się kończą pierwsze połowy. Piast Krakowia 0-1, Lech Jagiellonia 4-0, Legia Pogoń 0-1 i Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk 1-1. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem, jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Miła Trójeczko, powiedzcie, bo sportu słucham, jak derby, bo niestety miałem być na derbach, ale nie wyrobiłem się. Jak derby na Sużewcu. Ach, grzmot, proszę pana. Nocny grzmot. Night Thunder wygrał derby na Torze Sużeckim w Warszawie, a kto dosiadał Night Thundera? Szczepan Mazur. Ja, patrz, do tej pory mówiliśmy, że ci tenisiści na przykład, którzy tam po 40 tysięcy dostali, no to mieli za co, mają za co żyć, a taki koń 173 tysiące złotych nagrody główne. No ale to dla konia czy dla jeźdźca? Myślę, że się podzielą jakoś. Też tak myślę. Proszę państwa, za niespełna 2 miesiące w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym i to jest o tyle niespodzianka, że imprez tej rangi w tym roku z powodu pandemii w ogóle jest jak na palcach jednej ręki. Od 15 do 20 września na Torwarze pojawi się aż 40 reprezentacji, w tym oczywiście nasza żeńska i męska kadra. Dwie z naszych zawodniczek, Li Qian i Katarzyna Grzybowska-Franc, bronić będą medali wywalczonych przed 2 lata w Alicante. W stolicy nie zabraknie także naszej multimedialistki Natalii Partyki, z którą rozmawiał Mateusz Fusiarz. Natalia, trudny czas za tobą, pewnie przyjemniejszy na szczęście przed tobą. Powiedz mi na początku, jak to w ogóle wyglądało. W marcu dociera do was informacja, że zamykamy właściwie wszystko. Marzenia też trzeba będzie odłożyć na przyszły rok, bo wiadomo, że igrzyska przełożone. Jak to wyglądało wtedy? Pierwsza informacja, jak się dowiedzieliśmy, że wszystko zamykają, tak przynajmniej ja sobie myślałam, mówię, okej, spoko, przynajmniej trochę odpocznę, ale myślę, że nikt nie spodziewał się, że wszystko będzie pozamykane na tak długo, więc później trzeba było zmienić tok myślenia i dostosować się do tego, jak po prostu było. No, wiadomo było, że nie wygląda to kolorowo. Wszystkie turnieje po kolei zostawały odwołane, przekładane na bliżej nieokreślony termin. Nie mogliśmy trenować. Ja pierwszy raz w życiu miałam tak długą przerwę od treningów i przede wszystkim też od grania. Teraz już od kilku tygodni powoli wracamy do tych treningów. Wszystko wygląda dużo lepiej. Mam nadzieję, że dalej będzie szło to tym torem i że już we wrześniu wrócimy do normalności i że te mistrzostwa Europy się odbędą. W kontekście tego treningu domowego, bo gdzieś wszyscy sportowcy musieli w czterech ścianach trenować, przygotowywać się, czy ty miałaś ku temu dobre warunki? Nie wiem, miałaś stół w domu, mogłaś sobie coś poodbijać o ścianę chociaż, bo nawet nie było za bardzo się z kim spotkać na jakiś sparring. Nie, ja myślę, że należałam do tej większej grupy tenisistów, którzy jednak stołu w domu nie mają i nie mogłam trenować. Na połowie stołu chyba tylko Forrest Gump umie dobrze grać i jego trening miał sens, ja bym chyba nie podołała. W każdym razie no, starałam się przede wszystkim gdzieś tam zadbać o ciało. No, treningu stricte tenisowego nie byłam w stanie robić, ale mogłam robić jakieś różne ćwiczenia fizyczne na tyle, ile po prostu rozmiar mieszkania mi pozwalał. I starałam się chociaż trochę tej aktywności mieć w ciągu dnia. Jakoś dałam radę. No już teraz myślę, że nadrobiłam te zaległości, które się nazbierały, ponieważ ostatnie tygodnie dosyć dużo czasu spędziłam przede wszystkim na siłowni. Myślę, że nawet więcej na siłowni niż na sali tenisowej, więc już to chyba wygląda dobrze i myślę, że będzie okej. Okay. Czyli ten rozbrat z samym stołem, z samym meczem, jak długo trwał? Odliczałaś sobie gdzieś na ścianie jakieś kreseczki? Jak długo tego już nie ma? Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie. Nie ukrywam, że gdzieś tam się gubię w tych obliczeniach. Nie ma się nawet do czego odnieść. Ale myślę, że ogólnie bez treningu miałam jakieś 2 miesiące, no bez grania meczów, no to będzie z jakieś 5 miesięcy, 6 nawet może. Chyba tak, no bo jeszcze 2 miesiące, no Mistrzostwa Europy wrześniowe, jeśli się odbędą, to będą pod koniec września i może być taka sytuacja, że to będzie pierwszy turniej międzynarodowy już tej rangi, więc myślę, że też może być dużo niespodzianek, więc no kilka ładnych miesięcy bez rywalizacji przy stole, na pewno się to może odbić, ale mam nadzieję, że jakoś się w tym wszystkim odnajdziemy, że te treningi dostosujemy i będzie czas na przetrenowanie, nie tylko jakieś tam rzeczy techniczno-taktyczne, ale też gry na punkty. Wracacie już do tego treningu, do którego jesteście, byłyście przez tyle lat przyzwyczajone. Jak to wygląda teraz? Gdzieś dostosowany jest pewnie do tej przerwy, ale wygląda bardzo inaczej, czy jest podobny? Zacznę od tego, że ja ten czas pandemii spędziłam w Czechach i tam wróciłam do treningów trochę wcześniej niż to miało miejsce w Polsce. Później pojechałam na jakiś czas do Gdańska, do domu i tam trenowałam. Tam już odbywały się normalnie treningi, także trenowałam na stole i plus chodziłam na siłownię. Nie brałam udziału w pierwszym zgrupowaniu, w Cytniewie, które było, ale wiem, że dziewczyny też zrobiły kawał dobrej roboty i szykujemy się do kolejnego zgrupowania już w składzie międzynarodowym w Czechach. Będą też Węgierki, z którymi już współpracujemy od jakiegoś czasu i nasze wspólne treningi owocują wspólnymi medalami na Mistrzostwach Europy, bo tam, gdzie my zdobywamy medal, tam Węgierki również, więc chcemy tę współpracę kontynuować. I już myślę, że tak, śmiało można powiedzieć, że wszystko wygląda tak jak przedtem. Po prostu robimy swoje, ciężko pracujemy i te treningi już niczym nie odbiegają od tych, co były wcześniej. Tokio to jest cały czas pewnie plan docelowy, mimo że wcześniej będą Mistrzostwa Europy i tak dalej, ale będą igrzyska paraolimpijskie. Te marzenia, te cele były nastawione na teraz, właściwie za kilka dni miały zaczynać się igrzyska. To się gdzieś odłożyło w czasie, ale pewnie marzenia i cele się nie odłożyły. Ostatnie półtora roku wszyscy byliśmy bardzo mocno skoncentrowani na tym, aby wywalczyć kwalifikację olimpijską. Kosztowało nas to dużo zdrowia, pracy, wyrzeczeń, ale udało nam się ten cel zrealizować. Kwalifikacje na igrzyska mamy. Później dopadła nas informacja o tym, że igrzyska będą przełożone, chociaż myślę, że można było się tego spodziewać, więc gdzieś tam się troszeczkę na to szykowaliśmy. Mamy nadzieję, że igrzyska za rok się odbędą. No nie pozostaje nam nic innego, jak w spokoju się tej całej sytuacji przyglądać, dalej robić swoje i wypracować formę na przyszły rok. Ja myślę, że też po prostu my jesteśmy w troszeczkę lepszej, komfortowej sytuacji niż inni zawodnicy, ponieważ już mamy tą kwalifikację i nie musimy się stresować tym, że jeszcze musimy jakieś turnieje zagrać. W dalszym ciągu jest wiele znaków zapytania. Światowa Federacja Tenisa Stołowego jeszcze chyba nie znalazła rozwiązania na wszystkie problemy i w dniu dzisiejszym jest wiele zawodników, którzy po prostu tej kwalifikacji na igrzyska nie mają, więc zdaję sobie sprawę, że oni mogą mieć troszeczkę więcej stresów niż my. No my po prostu dalej na spokoju musimy robić swoje, trenować i myślę, że za rok będzie dobrze. No na pewno zrobimy wszystko, aby być w formie, oby było się z czego cieszyć. Pewnie dokładnie tych samych słów można byłoby użyć w kontekście tych zbliżających się Mistrzostw Europy, bo to też fajna impreza, tym bardziej, że w Polsce, na polskich stołach, miejmy nadzieję z polskimi kibicami. Myślisz o jakichś celach na tę imprezę, czy czujesz, że to będzie jednak takie przetarcie mimo wszystko, że dopiero tą imprezą będziecie de facto wracać do tego, co jest normalne? Może być wiele niespodzianek. Jeśli się okaże, że będzie to pierwszy turniej po całej przerwie spowodowanej pandemią, no to myślę, że będzie ciekawie, będzie się dużo działo, bo tak naprawdę wszyscy zawodnicy wypadli z tego rytmu treningowo-startowego, przede wszystkim startowego. Jesteśmy przyzwyczajeni, że właściwie co tydzień coś gramy, co dwa tygodnie max, więc to jest dla nas nowość i na pewno tej gry na punkty będzie brakowało, ale mam nadzieję, że jakoś się w tym wszystkim odnajdziemy. No i bardzo byśmy chcieli po prostu, jak już te mistrzostwa się odbędą, zaprezentować się naszym kibicom no jak najdłużej, bo na pewno fajnie, że mistrzostwa są w Warszawie. Mam nadzieję, że ściany będą pomagały, że my stworzymy fajne widowisko i że Polacy będą mogli sobie przypomnieć, że tenis stołowy jest naprawdę bardzo fajną i ciekawą dyscypliną sportową. Natalia, ostatnia rzecz. Czy masz jakieś życzenie muzyczne? Bo w trzeciej stronie medalu spełniamy takie marzenia, więc jeśli miałabyś ochotę czegoś posłuchać w najbliższą niedzielę, to teraz jest ten moment, żeby o to poprosić. Jakąś piosenkę bym poprosiła, jeśli mogę, Empire of the Sun. 29 minut po godzinie 18, a teraz o piłce, tak, no, dla odmiany. Ale w innym kontekście. Otóż to, bo u nas rzadko mówimy o futbolu kobiecym, a w futbolu kobiecym coraz więcej się dzieje, coraz więcej piłkarek mamy w topowych zagranicznych klubach. Ewa Pajor niedawno została najbardziej wartościową zawodniczką na świecie. No i chyba czas, żeby Polki wreszcie awansowały na duży międzynarodowy turniej. Mogłyby jakieś mistrzostwo zdobyć. Między innymi o tym z bramkarką naszej kadry i mistrza kraju Górnika Łęczna Anną Palińską rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Aniu, bardzo udany sezon twojego klubu, natomiast dla ciebie taki już udany nie był. No niestety dla mnie nie do końca udany, gdyż złapałam po raz kolejny tą samą kontuzję, znaczy odnowiła mi się ona, ale na szczęście nikt nie grał, więc ja też nie grałam. Sezon zakończony 2 sukcesami, więc nic, tylko się cieszyć. A te 2 sukcesy to? Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Ty wróciłaś na finałowy mecz Pucharu Polski, tak? Tak, tak, wróciłam na finałowy mecz Pucharu Polski. Czyste konto w tym meczu? Tak, czyste konto, wygrane 1-0 z zespołem z Sosnowca, więc bardzo cieszy, sezon bardzo dobrze zakończony. No i od dziś zaczynamy kolejny okres przygotowawczy. Zapytam cię tym razem jako bramkarka reprezentacji Polski. Chciałbym się dowiedzieć, wszyscy kibice piłki nożnej chcieliby się dowiedzieć, kiedy wy, dziewczyny, reprezentantki Polski, pojedziecie na duży turniej. Mam nadzieję, że już na kolejnych Mistrzostwach Europy, które będą w 2021, że to będzie ten turniej, na który pojedziemy. Jesteśmy w silnej grupie, ale wierzymy w to, że uda nam się wyjść dalej i jechać na upragnione mistrzostwo. Zaczęły się eliminacje, rozegrałyśmy 4 mecze. W grupie mamy Hiszpanię, Czechy, Azerbejdżan i Mołdawię. Więc aktualnie jesteśmy na 2 miejscu w grupie, mamy najmniej rozegranych spotkań ze wszystkich, ale wierzymy w to, że reszta spotkań będzie wygrana po naszej myśli, no i awans. Dwie najlepsze ekipy jadą na Euro? Z grupy jedzie zwycięzca grupy i chyba najlepsza drużyna z drugich miejsc, po prostu z najlepszym bilansem, z tego co wiem. Jedna bądź dwie drużyny z najlepszym bilansem. Wierzycie w to, że będziecie lepsze od Hiszpanek, Czeszek? Wierzymy, że będziemy lepsze od Czeszek. Hiszpanki, no światowy poziom, ale no pokazałyśmy w Lublinie, że możemy grać z Hiszpankami, zremisowane 0-0, cieszy bardzo, więc buduje na pewno i myślę, że o ten awans będziemy walczyły z reprezentacją Czech. Tym bardziej, że macie w drużynie być może najzdolniejszą piłkarkę na świecie. Dokładnie tak, mamy najlepsze piłkarki na świecie. Nie tylko jedną, ale jest dużo piłkarek, które grają w dobrych klubach, czy teraz właśnie Kasia Kiedyżnek w PSR-ze, razem z Ewą Pajor, Patrycja Balcerzek w Sandzie. Teraz dziewczyny z Górnika Łęczna poszły do dobrych drużyn, do Bayernu Leverkusen, czy do FC Flory, więc nic, tylko się cieszyć. PSR-ze Paulina Dudek gra, więc ekipa jest bardzo dobra. A kiedy ty wyjdziesz za granicę? Czas pokaże, zobaczymy. Najpierw zdrowie na pierwszym miejscu stawiamy, a później zobaczymy, jak to będzie. A twoja wymarzona liga, twój wymarzony kraj do mieszkania i do grania w piłkę? Nie mam chyba takiego, nigdy nie zastanawiałam się nad tym, ale... Ale lepiej czujesz się w Niemczech czy w południowych krajach? Myślę, że bardziej w południowych. Niemcy, sąsiedzi gdzieś zbyt blisko według mnie, więc myślę, że gdzieś tam dalej na zachód jeszcze można by wyjechać. Twoi bramkarscy idole? Iker Casillas i Ter Stegen. Ty zaczynałaś grę w piłkę na środku pomocy, dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze. W KKP Bydgoszcz grałam przez 3 miesiące bodajże jako typowa szóstka, no ale później zmieniły się priorytety, nie było bramkarki, dostałam rękawice i tak zostało, już 10 lat minęło od kiedy gram na bramce. Gra nogami, to twoja mocna strona w związku z tym, że grałaś na środku pomocy? Tak, tak, to jest bardzo mocna strona, tym bardziej w dzisiejszym futbolu, gdzie gra nogami bramkarza, to podstawa tak naprawdę, bramkarz ostatnim obrońcą jest. Powiedz mi jeszcze, czy w kobiecym futbolu jest moment, jest czas na kobiecość, na to, żeby wdziać kieckę, założyć obcasy? Znajdzie się taka chwila, są to zazwyczaj jakieś gale, bądź typowo imprezy rodzinne, jakieś wesela, coś takiego, więc myślę, że znajdzie się chwila. Ty się dobrze czujesz w takich kreacjach? Nie do końca, sukienka jakoś nie współpracuje ze mną. Jesteś z Bydgoszczy, mieszkasz w Łęcznej, rozumiem, że gro wolnego czasu spędzasz w Lublinie. Właśnie nie mam niestety tego wolnego czasu, bo poza graniem typowo jako zawodniczka jestem też trenerką. Aha. Trenuję bramkarzy w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Górniku Łęczna, więc niestety ten czas jest bardzo ograniczony. Czyli w Lublinie nie bywasz właściwie? No, bywam sporadycznie. Fajne miasto? Tak, bardzo fajne miasto, przede wszystkim Starówka, bardzo fajne klimaty, więc naprawdę polecam wszystkim, kto mówi, że wschód Polski jest zapomniany, to niestety tak nie jest. Na szczęście tak nie jest. Na szczęście też. Hey! I'm dynamite. TNT. And I'll win the fight. TNT. I'm a power load. TNT. Watch me .36, tu trzecia strona medalu. TNT, ACDC. Dobre, TNT, dobre. To wiesz kto ma? No. Leon ma w nogach TNT. No właśnie, powiem ci, że tak ze smutku, że nie ma Igrzysk Olimpijskich. Ostatnio sobie myślałem, że to, czego najbardziej mi będzie brakowało, to turnieju siatkarskiego. Lekkie atletyki. No i lekka, tak, ale ta siatka, to jak oni grali, jaki ten zespół w tej chwili prowadzony przez Witala jest charakterny, z tym właśnie Wilfrido Leonem, który jest przecież jednym z najlepszych siatkarzy świata. Tych emocji tak mi będzie brakowało. Trzeba będzie poczekać jeszcze rok, mam nadzieję. Tyle, że wiesz, że i najlepsi kończą najczęściej na ćwierćfinale. To prawda. Chociaż nie, no Brazylijczycy, jak byli najlepsi, to z reguły zdobywali złoty medal i w to będziemy celować, prawda? Tak, ale żeby miałeś okazję, że ostatnio Wilfrido spotkałeś. Tak, tak. No Wilfrido spędzał czas z pandemii w Polsce, jeździł, zwiedzał, oglądał, bawił się z dziećmi. No, kwarantanna. No ale była okazja, żeby z Wilfredo porozmawiać. No a nieczęsto ma się dostęp do najlepszego, jak niektórzy twierdzą, zawodnika w danej dyscyplinie. Więc naturalne było, że spytałem Wilfredo, co może jeszcze najlepszy siatkarz świata poprawić i jakie niedociągnięcia znajduje u niego trener Vital Heinen. Wszystko. Mogłem poprawić wszystko, bo codziennie trzeba się nauczyć. To nie jest tak, że do końca masz każdy element na 100%. No to jak możesz jeszcze 101, trzeba pracować na takie coś. On dokładnie na każdy element coś małe szuka i trafia, i trafi. I no, jestem zadowolony, że z nim się dogada i pracujemy, że się to by było lepiej. No naprawdę są dużo elementów do pracowania, okej. Okay. Na kilka więcej, inne trochę mało, ale trzeba trochę pracować jeszcze dalej. Trenerem w klubie i w kadrze Wilfredo Leona jest ten sam człowiek, Vital Heinen. No i to dla Wilfredo dość duży plus. Trener jest tutaj w kadrze, tak samo w klubie. No to z nim trzeba się dogada trochę, no ale i zobaczymy. Jak on mi daje wolne, no to nie ma problemu. Wracam później, jak mi powie, że trzeba iść tam od razu, no trzeba. No naprawdę dużo się dogadę z nim, bo i mamy projekt w kadrze i mamy też projekt na klubie, nie? I trzeba jeden i drugi zrobić dokładnie do końca na 100%. I dlatego no trzeba dużo, nie codziennie, ale dużo, dużo gada. Dużo gada tu i tam i no jak bita. Praca jest zapewne inna, kiedy przez dłuższy czas nic się nie robiło albo robiło niewiele. W jakiej formie jesteś? No teraz trzeba więcej siły pracuje, no że cały sezon będzie bez kontuzji i no tu w dobrej formie. Oczywiście, że też elementy technicznie trzeba pracować, ale teraz na początku trzeba dużo ćwiczyć na siłowni, nie? I kardio też. Fizycznie jestem na 60%, 65%, no taki techniczny jeszcze 40%. Jeszcze nie aż tak do końca 50%. Ale mogę się powiedzieć, że skakam dużo jeszcze, to nie przegrałem i waga mam normalnie. Tylko trzeba jeszcze więcej pracować. Nie? Nie mam problemu, dzięki Bogu i mam nadzieję, że jeszcze do końca kariera to zostaje. Dieta dokładnie nie mam w ogóle, załóżmy są, ale trzeba regulować, no się nie bio, aż tak dużo, nie wiem, olej się sosie, że tuż nie bierz tak dużo. Nie? To jest tylko to. Więcej to jest normalnie się. Czyli normalnie je jak człowiek, skoczkowie narciarscy chyba teraz westchnąć, a mogą. No oczywiście w związku z tą dietą. I jeszcze słowo o czasie spędzonym z rodziną, o współpracy i czasami o pracy z dziećmi. Tak, no to ten czas dużo mi pomagało. No więcej czasu miałem z rodziną i dlatego to trochę ciężko było ten wracanie do kadry, ale przez inne strony bardzo miło było. Widziałem do końca, jak wygląda taki szyszy i obuje się rano, coś robi, wieczorem nie śpi i tak dalej, bawi się dłuższy rzeźmi i no to fajnie. Teraz mogę powiedzieć, że jeszcze leciowe znowu to growi bez problemu. Dają koszt trochę, ale nie aż tak do końca, no jak godzina, jak dwójka marudzą, no ale nie, bo są bardzo grzeczne, to co jest fajne i ja zrobię to, co mogę z mojej strony i oni też. No i na koniec jeszcze słowo o współpracy w kadrze, bo przecież to buduje dobre układy i rywalizację, która jest konieczna do zdobywania medali. Zgrupowania podobno wypadły świetnie, zważając na okoliczności. Tylko wszystko jest naprawdę super. Na tej chwili nie będzie jakiś problem, jakaś kontrowersja. I no to oczywiście jest rywalizacja, bo tak się buduje kadra, no. Trzeba trochę rywalizacji, ale jest miła rywalizacja, nie jest tak ostra. I jak on powiedział, to jest ta grupa, gdzie będziemy mieli pierwsze 12 zawodników na Igrzyskach, no i dlatego powiem, że rywalizacja trzeba być, nie? Wiemy, że Igrzyska będą za rok, ale już od teraz zaczynamy. Fajnie to jest, że jesteśmy cały czas razem i musimy trenować już normalnie. Wilfredo jest przekonany, że Igrzyska będą za rok, oby rzeczywiście się odbyły. W Tokio trochę, nie wiem czy wiesz, duch upadł wśród Tokijczyków. Tak, uważają, że teraz są bardziej na nie niż na tak, ale pocieszył mnie fakt, że, o tym być może też nie wiesz, że Japończycy mają zacząć pracować nad tym, co zrobić, jak zrobić igrzyska, gdyby pandemia nie odpuszczała, a żeby nie odpuścić igrzysk. No proszę, czyli tak zwany wariant B. No, może wariant nawet C, no, ale... Ale wrócę do Wilfrido, bo chciałem powiedzieć, że jestem pod wrażeniem jego zasobu słów polskich. Widzisz, siatkarzom dobrze coraz idzie, więcej, przypominasz sobie takiego Francuza, który mówił po polsku? Tak. Pan trener. Tak jest. Natomiast troszkę jeszcze bym wygładził akcentowo. To trzeba by popracować, ale on jest perfekcjonistą. Mówi, że pracuje, więc nie tylko pracuje nad swoim rzemiosłem siatkarskim, ale spodziewam się, że niebawem będzie mówił jeszcze płynniej po polsku, ale na razie możemy podziękować i zagrać coś po hiszpańsku. Tak. A jeszcze a propos, jak twój akcent hiszpański? Multo. Słucham? Mucho. To zagrajmy. Porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Esas noches, esos días, cuando tú te retorcías en mis brazos, cuando veíamos estrellas y tú eras una de ellas, de esas que abrazan la tierra con su luz. Y hoy me llamas y me dices que paga tu presencia, que has hecho las maletas, que hoy dices adiós. Y después de romper el cielo juntos, esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar. No puedo aceptar que hoy te vayas. Hombre, te ves un cuarto de mil batallas. Cobrarme yo no quiero cobrarme. Solo quiero que tú te quedes aquí, yeah, yeah, yeah. Hoy mi cuerpo necesita de ti. Saber que la dosis perfecta está en tus caderas, en tus besos, tu sonrisa, tu cabello. Y está ya al llegar. No puedo aceptar que hoy te vayas. Yo me debes un cuarto de mil batallas. Cobrarme yo no quiero cobrarlo. Solo quiero que tú te quedes aquí, yeah, yeah, yeah. Hoy mi cuerpo necesita de ti. Saber que la dosis perfecta está en tus caderas, en tus besos, tu sonrisa, tu Lechia Jelonia 4-0. Lechia ze Śląskiem we Wrocławiu 1-1. Piast Krakowia 0-1. I niespodzianka w Warszawie, o czym Jan Kałucki, rozpoczęła się druga połowa. Legia przegrywa z Pogonią Szczecin 0-1. Obie drużyny są już na boisku i kibice spodziewają się nieco lepszego widowiska, bo pierwsza połowa była wyjątkowo senna. Nieco rozbudził nas gol Marcina Listkowskiego. W wirtualnej tabeli Pogoń wskoczyła na piąte miejsce, no ale do końca jeszcze około 36-35 minut. Ekipa z Warszawy gra o spale, ale niewykluczone, że to wina mocno eksperymentalnego składu. Na boisku jest m.in. Radosław Cielemencki, Szymon Włodarczyk, Ariel Mosur. Starsi kibice Legii mogli nieco szerzej teraz otworzyć oczy, kiedy usłyszeli nazwisko Mosura i Włodarczyka. To synowie byłych piłkarzy Legii. No i powiedzieć, że w składzie Legii jest połączenie młodości z doświadczeniem, to jak nic nie powiedzieć, bo kiedy bramkarz warszawskiej drużyny Radosław Cieżniak debiutował w seniorskiej piłce, Szymon Włodarczyk miał, uwaga, 3 miesiące, a Ariel Mosur i Radosław Cielemencki 19 dni. Dziś wszyscy są na boisku. Legia Pogoń 0-1. Pogoń atakuje, ale do końca meczu, a zarazem sezonu, około 35 minut. Legia gra o spale, może powinna grać o spałę, żeby na zgrupowanie pojechać do spały zamiast na przykład do Turcji albo gdzieś w ciepłe kraje. A ci, którzy grają w piłkę na poważnie od początku do końca, grają w Anglii. Gerard! Corner taken, digs in! Po tym weekendzie kolejny sezon w Premier League dla West Ham jest zdecydowanie bliżej. Ekipa Łukasza Fabiańskiego pokonała Watford, to bezpośredni rywale w walce o utrzymanie. Panowie wygrali 2 mecze z rzędu po raz pierwszy od sierpnia zeszłego roku. Fenomenalna pierwsza połowa, znowu świetni Rice i Antonio. Nie jesteśmy w pełni bezpieczni, ale znajdujemy się teraz w dobrej pozycji. Mam nadzieję, że będziemy wygrywać nadal. To trener Moyes. Jego drużyna ma 6 punktów przewagi nad strefą spadkową. Co więcej, jeżeli chodzi o bilans bramek, który może być ważny przy równej liczbie punktów, to młoty są w korzystniejszej sytuacji niż Bournemouth i Aston Villa. A tymczasem w tym tygodniu ważne słowa premiera Borisa Johnsona. Będziemy pilotować większe zgromadzenia na próbę. Chcielibyśmy szerszego otwarcia stadionów już w październiku. Reakcje trenerów Premier League? Jestem podekscytowany, wszyscy pragniemy tego, by kibice mogli wrócić. To kluczowe dla atmosfery. Doskonała wiadomość. Każdy, kto kocha futbol, chce go dla kibiców. Jest tu aspekt ekonomiczny i futbolowa pasja. Obie te rzeczy są istotne. Pewnie pełne stadiony pozostaną jeszcze marzeniem, ale dobrze będzie wpuścić chociaż część ludzi. W zależności od kraju sytuacja wygląda inaczej. Myślę, że potrzebna jest cierpliwość. Chcielibyśmy sprawić, by futbol był taki jak kiedyś, ale najważniejsze jest sprawienie, by odbyło się to w sposób bezpieczny dla wszystkich. To Frank Lampard, Jose Mourinho i Mikel Arteta. Wszystko to opatrzone jest oczywiście zastrzeżeniami. Brytyjski rząd cały czas podkreśla, wirus nie zniknął. Są poważne obawy co do drugiej fali, jesienno-zimowej. Ale dziś Premier League z kibicami jest o krok bliżej. Bez kibiców rozstrzygnie się za to tegoroczny FA Cup. Wiemy już, że zabraknie w nim City. Kanonierzy pokonali zespół Pepa Guardioli 2-0, a druga para półfinałowa to Chelsea i United. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w Anglii, właśnie do końca dobiega spotkanie w Londynie. Tottenham wygrywa wysoko z Leicester 3-0. A dodajmy, że Chelsea Man United dziś o godzinie 19. Teraz Włochy. Al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Od kiedy wznowiono rozgrywki, Milan ograł Juventus, Lazio, Romę i zremisował z Napoli. Ale nie chodzi tylko o rezultaty, a o styl, czyli natchnioną, bardzo szybką grę. Po wczorajszym meczu trener Stefano Pioli tak wyjaśniał przyczynę koronawirusowej metamorfozy. Przede wszystkim drużynie gra, treningi i przebywanie ze sobą sprawiają przyjemność, a to oznacza, że zespół jest w znakomitej dyspozycji. Nabrał pewności i wiary we własne siły, ale jeszcze nie osiągnęliśmy celu. Przed nami jeszcze 4 mecze. Jedynym w tej chwili konkretnym celem Milanu jest uniknięcie gry w eliminacjach Ligi Europejskiej, czyli wyprzedzenie mającej o punkt więcej Romy. Liga Mistrzów jest poza zasięgiem. Sportowe media nie mogą się Piolego nachwalić. Podkreślają, że przejął w październiku rozbity i zdemoralizowany zespół i po kilku miesiącach przemienił go w spektakularną maszynę do strzelania bramek. Trwa dyskusja, kto ma w tym większe zasługi, Pioli czy 39-letni Zlatan Ibrahimović, który dołączył do drużyny w styczniu. Jego koledzy w wywiadach podkreślają, że to wzór, motywator i drugi trener na boisku. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Pioli, mimo znakomitych rezultatów, będzie się musiał z Milanem pożegnać. Zastąpić go ma, o czym mówi się od miesięcy, Niemiec Ralf Rangnick. Był szkoleniowcem Lipska, a przede wszystkim jest menadżerem sportowym Red Bulla, właściciela kilkunastu zespołów sportowych, hokejowych, piłkarskich i teamu Formuły 1. Rangnick na wzór angielski ma być trenerem i menadżerem Milanu w jednej osobie. A Pioli, zamiast dyskontować znakomite rezultaty swojej pracy w Milanie, będzie musiał szukać nowej. A inne wielkie atrakcje tej kolejki dopiero przed nami. Dziś wieczorem Roma gości Inter, a jutro mecz, który miał decydować o Scudetto, Juventus-Lazio. Ale nie będzie decydował o niczym. Prześladowane kontuzjami Lazio przeżywa głęboki kryzys sportowy i psychiczny. W ostatnich 5 meczach Rzymianie zdobyli zaledwie punkcik. We środę w Udine. Sprawozdawca telewizyjny tego meczu nie bez racji współczuł widzom, że oglądają tak ponure widowisko. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Fajnie, że jutro jest jeszcze ten mecz Juventusu z Lazio. Jak powiedział przed chwilą nasz korespondent, nie ma już znaczenia dla tego, kto zdobędzie mistrzostwo, ale z kolei, wiesz, ostatnie recenzje, jeśli chodzi o Wojtka, najbardziej niedoceniony bramkarz świata. Podobno zagrał fenomenalnie, choć puścił 3 gole. Kto tak powiedział? Fachowcy i dziennikarze włoscy. Okej, dobrze. No więc miał być mecz o wszystko, będzie mecz o nic. W Hiszpanii też już grają nie o to, o co powinni grać do ostatniej kolejki. Real Madrid, campeones de la Liga. Królewscy zdobywają mistrzostwo Hiszpanii po raz 34 w historii. Wszystko już jasne, mimo że dziś ostatnia kolejka sezonu. Już w czwartek po zwycięstwie z Villarrealem w Madrycie rozpoczęli świętowanie tytułu. Choć spokojnie, bo kibice posłuchali apelów klubu i na Plaza de Cibeles nie zgromadził się tłum ubranych na biało mieszkańców stolicy. Zmógł się za to ruch na drogach, a fani radość wyrażali jeżdżąc i trąbiąc głośno klaksonami. Trudno się dziwić, w końcu Real wraca na tron po 3 latach przerwy, trener Zinedine Zidane znów triumfuje i tradycyjnie kieruje uwagę mediów i kibiców w stronę piłkarzy. Wszystko, co osiągnęliśmy, to zasługa drużyny, zawodników, którzy dają z siebie wszystko cały czas. Trzeba docenić ten tytuł. Przerwa w rozgrywkach, później walka w lidze, to było bardzo trudne. A pytany o swoją przyszłość w Madrycie lub poza nim, Zidane odpowiada. Wciąż jeszcze mecze przed nami, ten z Leganes, a później w Lidze Mistrzów. Nie rozmawiajmy o przyszłym sezonie, skoro ten jeszcze trwa. Dziś zakończą się rozgrywki La Liga, dziś zwieńczenie szalonej, opóźnionej końcówki tego sezonu. 11 kolejek w nieco ponad miesiąc, w upalne czerwcowe i lipcowe wieczory. To musiało dać się we znaki zawodnikom, ale negatywne efekty napiętego terminarza widać było o wiele bardziej w FC Barcelonie. Barsa przegrała walkę o tytuł, ale to tylko konsekwencja problemów, które w klubie z Katalonii rozpoczęły. Zaczęły się dawno, co najmniej w styczniu. Piłkarze nie dogadują się z prezesem Bartomeu, co gorsza, nie dogadują się z trenerem Quique Setienem. Idealnym podsumowaniem czwartkowa porażka 1-2 w domowym meczu z Osasuną. I gest Leo Messiego, który strzelił gola z rzutu wolnego i tylko machnął ręką z dezaprobatą. A później w mocnych słowach wypowiedział się w pomeczowym wywiadzie o formie Barsy, o jej boiskowej bezsilności. Mówiłem o tym już dawno. Z taką postawą nie powalczymy o tytuły i nasza gra nie wystarczyłaby wygrać La Liga, więc jeśli chcemy wygrać Ligę Mistrzów, musimy wiele zmienić, inaczej po prostu przegramy z Napoli. Sprawdźmy, co za plecami Realu i Barcelony. Pewni gry w Lidze Mistrzów są już piłkarze Atletico Madryt i Sevilla, ale dzisiejsze spotkania zdecydują o tym, który zespół zajmie miejsce na podium. Później Villarreal, Real Sociedad i Getafe, choć chęć na Ligę Europy mają też Valencia i Granada. 10 Athletic Bilbao pewnie także, ale może to osiągnąć przez zwycięstwo w Pucharze Króla. Tam w finale zagra z Realem Sociedad. A na dole tabeli pewne spadku Espanyol i Mallorca. O utrzymanie walczy Leganes. Walczy w korespondencyjnym pojedynku z Celtą Vigo. Leganes gra dziś z Realem Madryt, Celta z Espanyolem. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. A Barcelona gra z Deportivo Alavés. Kończy się to spotkanie i na razie jest 0-5 po golach Fati, Messiego, Suareza, Semedo i Messiego. No a u nas Lech 4-0 wygrywa, proszę pana. No. Też bramki. A jak z bramkami na Legii? Tam jest Jan Kałucki. Janku, było 1-0 dla Pogoni. Czy nadal jest ten wynik? I wciąż jest 1-0 dla Pogoni po golu Marcina Listkowskiego. Przed chwilą trener Aleksander Wukowicz wprowadził dwie zmiany. Wszedł William Remy i Damian Warchoł. Zastąpili Ariela Mosura i Szymona Włodarczyka. Gdybym miał jednym słowem streścić to spotkanie, to byłaby to niedokładność. Dziecinne błędy po jednej i drugiej stronie, ale też trzeba przyznać, że to spotkanie ma taki charakter nieco sparingowy, piknikowy. Wszyscy tutaj już tylko czekają, aż mistrzowskie trofeum będzie w rękach piłkarzy Legii. Bardzo dziękujemy, Jan Kałucki. Jeszcze pozostało kilkanaście minut, nie? W tej chwili nawet powiedziałbym 25 minut do zakończenia tego spotkania, podobnie jak na innych stadionach. Tomku, przejrzyjmy jeszcze sytuację. 4-0 w tej chwili Lech prowadzi z Jagiellonią. Widzisz to z tej odległości? Widzę. Śląsk Wrocław przegrywa z Lechią Gdańsk 1-2, a w meczu Piasta z Krakowią było 1-0 dla Krakowi. Czy jest jakaś zmiana wyniku? Czyli nie widzisz. No nie, no tego meczu nie widzę, bo go nie mam. 0-1 Piast przegrywa z Krakowią 0-1. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Ela Różycka odbiera od państwa telefony. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała. Mateusz Fusiarz czuwał nad całością. A my, czyli Tomasz Grozdowski i Michał Olszański, mieliśmy przyjemność być z państwem przez ostatnie 2 godziny. Trzecia strona medalu powróci za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Przez te letnie okazje, promocje oszalałem. Teraz MediaMarkt. Do 50 rat i pierwsza rata gratis, kupując perfekcyjny zestaw do zabudowy Bosch, piekarnik z funkcją pizza i płytę indukcyjną z polem Kombizon. Zapłacisz 3898 zł. Do 50 lat i pierwsza rata gratis z MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 26 czerwca 14,08%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato! Jest Loteriada! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Planujesz wakacyjną podróż? Przyjedź na dezynfekcję swojego auta do salonu Fiata, a przy okazji załap się na korzystną przesiadkę. Bezpłatnie wycenimy i odkupimy Twój dotychczasowy samochód. A wtedy na nowego Fiata Tipo dostaniesz specjalny rabat aż do 8900 zł. Nie czekaj, zostaw u nas w rozliczeniu swoje auto. I już teraz złap korzystną przesiadkę do nowego Tipo. Rabat do 8900 zł czeka na Ciebie w salonach i na Fiat.pl. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała, nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny, Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.